NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Veel schapenboeren zijn ten einde raad. Door een uitbraak van het blauwtongvirus gaan er honderden schapen namelijk per dag dood. De ziekte is al op meer dan 220 locaties opgedoken, vooral in het midden van het land. Maar nu ook steeds vaker daarbuiten. Het virus wordt overgedragen door besmette kleine vliegjes. Regelingen om mensen financieel te ondersteunen moeten veel makkelijker worden, zegt de commissie die heeft gekeken naar het sociaal minimum. Volgens de commissie is er nu een doolhof aan regelingen waar veel mensen in verdwalen. De Partij voor de Dieren heeft in de peilingen weinig last van de interne strubbelingen. Afgelopen weekend maakte Esther Ouwehand bekend dat ze tijdelijk niet als lijsttrekker wil optreden, omdat er mogelijk nog een extern onderzoek volgt naar haar functioneren. Toch houden kiezers vertrouwen. In de peilingwijzer verliest de Partij voor de Dieren namelijk nauwelijks zetels. Miljoenen scholieren in Pakistan gaan de komende dagen niet naar school, omdat inwoners massaal oogontsteking hebben. In de provincie Punjab zijn bijna 100.000 inwoners besmet met het conjunctvirus dat de ontsteking veroorzaakt. Om verspreiding te voorkomen zijn zo'n 56.000 scholen vanaf vandaag dicht. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Een lange file op de A15 valt op vanuit Gorinchem naar Rotterdam. Bij afrit Sliedrecht-West vindt een politieonderzoek plaats. De rechterrijstrook is afgesloten. Momenteel is de vertraging zo'n 50 minuten vanaf knooppunt Gorinchem. Omrijden kan dan ook beter via knooppunt Hoijpolder over de A27, A59 en de A16. Verder nog naar de A32 Leeuwarden richting Meppel. Bij Wolvenga zijn wegwerkzaamheden bezig, daarom 10 minuten oponthoud vanaf Heerenveen. De N69 staat erbij, neerpelt richting Veldhoven. Tussen de Belgische grens en Bergijk, 4 kilometer file met een half uur vertraging. Ook daar wegwerkzaamheden. En tot slot nog even naar het spoor, want er rijden geen treinen tussen Lage Zwaluwe en Roosendaal. Dat komt door een overwegstoring. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. Straks tegen tweeën dan gaan we nog even naar Ecuador, waar een drugsbaron wordt bezongen in een gezellige polka. Maar verder wordt het, als het even kan, geen Poolse landdag, maar wel een geheel Poolse middag vandaag bij Bureau Buitenland. Straks de derde aflevering van Radio Polska, onze serie in aanloop naar de Poolse verkiezingen. Maar we beginnen bij de ruzie van de Polen met de Duitsers over de aanscherping van grenscontroles na dat grote visumschandaal in Polen. Tijd voor Buitenland. En visum of niet, we gaan de grens over. Duitsland voert per direct strengere controles in aan de grens met Polen en Tsjechië. Daarmee hoopt Duitsland illegale migranten vanuit deze landen tegen te houden. De controles volgen nadat bondskanselier Scholz opheldering vroeg over de schimmige deeltjes op Poolse consulaten over werkvisa die onlangs uitlekten. In Berlijn zit correspondent Guy Hoeks. Guy, welkom. Ja. Dankjewel. Je bent er heel goed. Waar komt dit plan, Guy, voor die verscherpte grenscontroles vandaan? Waarvan beticht Scholz de Polen precies? Ja, bondskanselier Scholz heeft gezegd dat hij denkt dat de Polen toch maar gewoon stiekem wat migranten uit Azië en uit Afrika doorstuurt naar Duitsland. Door eigenlijk het verschaffen van een werkvisum. En dat is een forse beschuldiging. En daar heeft hij behoorlijk mee aan de sokken. Of hij heeft behoorlijk aan de stok gekregen. Met dus zijn Poolse collega's. Die zeggen van: ja, Duitsland, jullie kunnen ons niet zomaar beschuldigen. Maar het was notabene eigenlijk de Poolse oppositie die hiermee kwam. Met dat schandaal van die visa bedoel je, denk ik. Poolse diplomaten zouden duizenden werkvisa voor het Schengengebied hebben verkocht aan mensen die daar niet voor in aanmerking kwamen. Dat is dat schandaal wat boven is komen drijven. Maar waarom maakt juist Olaf Scholz zich hier zo druk om? Hij heeft de Polen dus om opheldering gevraagd. Ja, Scholz en Duitsland heeft ontzettend veel aan zijn hoofd. Crisis na crisis, of crisis op crisis moet ik eigenlijk zeggen. En migratie is eigenlijk de laatste crisis. Dus een hoop kopzorgen ook hier. Want Duitsland heeft dit jaar al 200.000 migranten verwelkomd. Nou, dat is een stijging van 77% in vergelijking met vorig jaar. En de druk op de regering om te handelen neemt ook toe, omdat de opvanglocaties bij gemeentes die lopen ook vol. In theaters, in gymzalen liggen nu dus ook migranten. Een groot deel van het Duitse volk is daar natuurlijk ook niet blij mee. Dus er moet wat gedaan worden. En dus sprak Scholz ook in reactie op dat visumschandaal vanuit Polen over een dramatische stijging van het aantal irregulier binnengekomen migranten in Duitsland. Hij hintte op strengere controles aan de grens. Die komen er nu dus. Hoe heeft Warschau gereageerd op die uitlatingen van Scholz? Ja, uiterst gepikeerd zijn de Polen. Want de Polen, die, ja, Duitsland en Polen hebben natuurlijk gewoon een gevoelige geschiedenis ook. Hè. Een groot deel van Polen was natuurlijk ook onderdeel van het Duitse Keizerrijk. Vroeger was dat zo. En de Polen die hebben gezegd van Duitsland moet zich bemoeien met de eigen zaken. En dit schaadt de bilaterale relaties alleen maar. En Duitsland moet vooral niet zo belerend doen. Zoals het dat vroeger ook altijd deed. Dus de Polen die zijn... Ja, die zijn geïrriteerd, om het zo maar te zeggen. Maar heeft Scholz een punt? Is het aantal asielaanvragen in Duitsland door mensen met een Pools visum inderdaad toegenomen? Mogelijk als gevolg van dat schandaal? De migratiestroom is duidelijk toegenomen. Maar of dat nou echt duidelijk komt door dus die Poolse migrant, dat is onduidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat die Balkanroute, dus sinds 2015, hè, dus van Servië door Slowakije en naar Hongarije, dat die zich verplaatst heeft. Hè. Dus ook dus nu via Polen, maar ook via Tsjechië gaat. Dus nou ja, je zou kunnen zeggen dat er nu meerdere routes zijn. En daar zijn trouwens ook Duitse smokkelaars of mensen die in Duitsland wonen bij betrokken. Dus dat maakt het extra saillant. En het aantal irregulier binnengekomen migranten vanuit Polen is ook gestegen, begreep ik. De minister van Binnenlandse Zaken, Nancy Faeser, partijgenoot overigens van Olaf Scholz, heeft dus nu gisteren tot die verscherpte grenscontroles besloten. Daarbij spreekt zij vandaag in Brussel met haar Europese collega's over strengere Europese asielwetgeving. Die werd eerst geblokkeerd door de Duitse Groenen, maar nu zou Duitsland op voorspraak van Olaf Scholz niet langer tegen dat strenge asielpakket zijn. Waarom greep Scholz in, denk je? Wat zegt dat? Ja, kanselier Scholz heeft echt zijn machtwoord ingezet. Net als natuurlijk bij die kernenergiediscussie vorig jaar heeft gezegd, heeft ook met de vuist op tafel geslagen, heeft gezegd, oké, nu is het klaar met deze oneenigheid, dit kunnen wij niet gebruiken. Nou ja, en je ziet dus ook dat de Groenen, die trouwens ook iets eerder zijn bijgedraaid, hè, de Groenen natuurlijk een pacifistische beweging, is ook eigenlijk voor migratie, maar hebben bij monden van Ricardo Lang, dat is de partijvoorzitter, ook gezegd van ja, nu moet er ook wel echt wat gedaan worden. Dus je ziet dan nu dat opeens de Duitse regering met één stem spreekt. En dat is wel opvallend. Het lijkt erop alsof er nu een compromis uit dat Europese overleg gaat rollen, begreep ik. Dan even terug naar de relatie tussen Duitsland en Polen, die dus door dit recente schandaal met die visa ook weer onder druk is gezet. Wat zijn de Duitsers nou precies van plan? Moet iedereen straks weer ouderwets in de rij gaan staan aan de grens met Polen? Hoe stel ik me zo'n verscherpte controle voor? Ja, minister Faeser van Binnenlandse Zaken, die heeft natuurlijk ook al gezegd van, ja, als we weer grenscontroles gaan invoeren, dan zijn die tijdelijk, hè? Zoals met Oostenrijk sinds 2015 was dat, hè? Sinds Wir schaffen das. Dat zijn tijdelijke grenscontroles, maar die zijn ontzettend arbeidsintensief, zei Faeser ook. Dus hoe die precies vorm gaan krijgen, dat is nog een beetje onduidelijk, maar het is wel duidelijk dat Duitsland natuurlijk wel nieuwe controles of tijdelijke controles met Polen en Tsjechië wil gaan invoeren, omdat het dus inderdaad een vuist wil maken en wil laten zien van, hey, met ons valt dus nu niet te sollen. Nee, en nou scherpt Duitsland de grenscontroles aan, maar gaan de Polen zelf ook die grens met Duitsland beter controleren of zelfs dichtgooien? Want daar dreigden ze wel mee, las ik. Daar dreigden ze inderdaad mee. Je hebt natuurlijk gewoon die grensregio's, waar trouwens ook heel veel grenswerkers zitten. Hè. Dit is heel lastig om die grens natuurlijk ook dicht te gooien, omdat daar heel veel bedrijvigheid zit. Dus extra controle zal ook wel leiden tot verstoring. Hè. Verstoring van handel, verstoring van vrij verkeer van personen en goederen. Dus dat ligt allemaal ontzettend complex. En dat zal de komende tijd wel wat meer vorm gaan krijgen. Of althans wat meer duidelijkheid over gaan komen. En de betrekkingen tussen beiden waren al niet al te best. We gaan het zo hebben over die Poolse verkiezingen. Maar de Poolse regeringspartij PiS gebruikt niet alleen een hard migratieverhaal in die campagnes, maar ook wel anti-Duitse retoriek om stemmen te trekken. Hoe zit dat? Ja, precies. Is natuurlijk, voelt de hete adem ook van dus nog rechtsere partijen in eigen land in de nek. Nou ja, en wat is dan een betere vijand dan het oude Duitsland? Hè? Dus dat oude sentiment, dat wordt weer zo opgerakeld. Nou, en heel veel Polen, heel veel oudere Polen, die zijn daar natuurlijk wel gevoelig voor. Maar de vraag is of de jongere generatie ook dit gaat slikken als zoete koek. Daarover zo meteen meer als we het hebben over die Poolse verkiezingen. Dat die twee grote Europese landen zo met elkaar overhoop liggen, dat lijkt me toch wel zorgelijk voor de slagkracht van Europa. Zeker weten, hè? Want beide landen hebben natuurlijk ook heel veel vluchtelingen opgevangen, hè? Uit Oekraïne. En je ziet nu ook wel dat het draagvlak daar in beide landen ook wel afneemt, al een tijdje. Maar beide landen moeten toch gaan samenwerken. En ook vandaag natuurlijk in Brussel ook eruit zien te komen. Maar uiteindelijk hebben al deze 27 lidstaten maar één doel. En ze willen die migratie weer in de hand krijgen. Of althans daar weer invloed op hebben. Vanuit Berlijn was dat correspondent Guy Hoeks over de schermutselingen tussen Polen en Duitsland. Bureau Buitenland. Met Sophie Derksen. En we blijven in Polen, want over 2,5 week dan gaan de Polen naar de stembus. En dus is het de hoogste tijd voor onze verkiezingsreeks Radio Polska. Opkomende macht, bondgenoot tegen Rusland en enfant terrible van Europa. You can always count on Poland. Polen gaat naar de stembus. Wat betekent dat voor ons? I am deeply concerned. Radio Polska. De Poolse verkiezingen bij Bureau Buitenland. God bless you. Jawel, deel 3 alweer van Radio Polska, waarin we vooruitblikken op die Poolse verkiezingen op 15 oktober. En daarin zoomen we vandaag in op de Poolse cultuursector, want ook de cultuur is inzet van de verkiezingsstrijd. Zo werd de regisseuse van een prijswinnende kritische film over het Poolse migratiebeleid onlangs weggehoond door prominente ministers uit de PiS-regering. Over dit en andere voorbeelden van die Poolse cultuurstrijd is aangeschoven kunstenaar Marek van de Watering. Hij is half Pools, werkte ook in Polen en in Nederland is hij onder meer afdelingshoofd bij de Gerrit Rietveld Academie. Welkom, Marek. Hey, dankjewel. Fijn om er te zijn. Laten we beginnen bij het nieuws over die film, getiteld The Green Border, over de situatie aan de grens van Polen met Belarus, die andere grens dus dan die met de Duitsers. De film kwam vorige week in Polen uit en dit was de reactie van de minister van Justitie. Pani Holland śmie nie tylko przedstawiać fatalny obraz Polski Polaków, bezcześcić polski mundur, ale zakłamywać też historię. Marek, wat zegt die Poolse minister van Justitie hier over de regisseuse van de film? Hij begint netjes. Hij zegt mevrouw Holland. En dan heeft hij het over dat zij haar naam, ja. Ja, en dan heeft hij het erover dat zij een rampzalig beeld van Polen en Poolse burgers schetst. Dat ze ook het Poolse uniform beschimpt, wat nu ook een belangrijke inzet is in de politiek. En dat ze nogmaals ook nog eens liegt over de geschiedenis van Polen. Kun je heel kort schetsen waarom ligt die film in Polen zo gevoelig? Die film gaat dus over de mensen aan de grens in dat schemergebied tussen Belarus en Polen. Omdat dit precies raakt aan wat voor PiS een speerpunt is. Dat gaat over migratie, over Polen zogenaamd veiligstellen, cultureel veiligstellen, de grenzen dicht houden, vooral aan die oostkant met Belarus. Er is een Trumpiaanse muur, staat daar nu. Daar liggen mensen in het bos te wachten en daar gebeuren allerlei dingen mee die verschrikkelijk zijn om te horen. En nu is daar een film over gemaakt. Dus dit is natuurlijk de uitgelezen mogelijkheid voor PiS om daarop in te gaan en te zeggen dat dit allemaal onwaar is. En nou stelde die minister het op het platform X, voorheen Twitter, nog wat bouder dan we jou net hoorden voorlezen. Absoluut, daar ja. Noemde hij de film onlangs nog overigens onderscheiden op het filmfestival van Venetië. Die film noemde hij samengevat zeg maar net zo kwalijk als de propaganda van de nazi's over Polen. Ja. Wat doet dat met die regisseuse? Dat is ook een beroemde filmmaker. Ja, het leek er een beetje op dat volgend de afgelopen dagen dat zij eerst echt schrok van, wat is hier eigenlijk gebeurd? Wat gebeurt er nou precies? Zij is gewend films te maken, al langere tijd films die we in Europa kennen. Die worden ook inderdaad, zoals je zegt, onderscheiden. Ook in Polen mogen die gemaakt worden. En ineens wordt zij dus deel van dat modder gooien, waar we het 2 weken geleden over hadden. Door PiS, echt. Toen jij ook de gast was in onze Ja, uitzending. Inderdaad. Dus zij, die film wordt inzet van een moddergevecht. Een politiek spel eigenlijk, ja. En zijn er nou meer voorbeelden van kunstenaars die het in het publieke debat moeten ontgelden? Ja, we hebben een aantal jaar geleden hebben we een bekende Poolse schrijfster gehad, Olga Tokarczuk. nu ook allemaal volgens mij vertaald. Ja, ja, allemaal vertaald naar het Nederlands. Prachtige boeken. Die gaan over een diverse Poolse geschiedenis met meerdere invloeden uit Oost en West, Zuid en Noord, Polen als tussenland. En dat het niet altijd goed is, dat er heel veel spanningen en ook nare dingen uit voortkomen. En dat werd zo erg opgevat door PiS dat ze zelfs hebben besloten toen de tijd dat, toen ze de Nobelprijs voor de literatuur won, dat zij haar speech niet mocht uitzenden of niet mocht worden uitgezonden in Polen op de nationale zenders. Omdat dat nog eens anti-PiS of anti, letterlijk dat wordt gezegd, anti-Pools zou kunnen zijn. De PiS-regering richt haar pijlen, als ik je zo beluister, dus vaker op de culturele sector. Hoe is dat in de kunstwereld daar in Polen te merken? Jij kent die wereld goed, je werkte er ook. Ja, ik heb daar dus in 2017, 2018 een aantal maanden bij elkaar gewerkt in een instituut voor hedendaagse kunst. Maar al voor die tijd, dus zeg maar grofweg sinds 2015, weten we nu ook met na wat vooronderzoek dat er maar liefst 23 hoofden van grote en bekende culturele instellingen zijn vervangen. En vervangen betekent daar waar er vroeger een open, zeg maar, sollicitatie, een open gesprek was over wie dat gaat worden en er ook meerdere mensen in de race zijn, vaak met ervaring, maar in ieder geval verschillende ervaringen, duikt er nu in een soort gesloten proces, duikt er iemand op die wel heel erg overeenkomsten vertoont met de PiS-gedachte. Namelijk een conservatief denken over kunst, een nationaal Pools erfgoed waar eigenlijk al 100 jaar niet aan getornd mag worden. Dus een eenduidige, eenzijdige stem, die daarmee ook anti heel veel dingen is die we al heel lang proberen, denk ik, ook in Polen in de kunstsector aan te kaarten. En jij werkte dus zelf bij zo'n centrum voor hedendaagse kunsten. Heb je ook zelf aan den lijve dit soort dingen ervaren? Ik was daar precies op het moment dat duidelijk werd dat hoogstwaarschijnlijk de directrice daar, die het eigenlijk, denk ik, voor heel veel mensen goed deed, ook goede banden had met het Westen, wat natuurlijk voor PiS heel moeilijk is, dat duidelijk werd dat zij zou worden gaan vervangen. Of in ieder geval haar contract zou niet worden verlengd. Dat duurde nog met wat juridisch gesteggel nog 2 jaar. En zij is toen vervangen. Ze had een hele mooie tentoonstelling op het eind over juist die Oosterse invloeden in Polen en meerstemmigheid. En zij is toen vervangen door een meneer die Bernatowicz heet. Die heeft wel een museum geleid, wat ook nieuwigheid is voor mensen die worden aangesteld. Die hebben vaak niks te maken met de culturele sector. Hij had dus wel enige ervaring? Hij heeft ervaring in het museum gehad, maar is daar bekend geworden om, veel mensen wilden ook niet meer met hem samenwerken, om anti-stemmen, anti-vrouw, haatdragend, iedereen die anders is dan de Poolse witte man, om het even zomaar te zeggen. Maar je bedoelt, dat was het soort kunstenaars dat hij vervolgens in dat centrum, ja, absoluut, ruimte ging geven. Ja, dus zijn eerste tentoonstelling, dat was volgens mij begin 2020, die heette Politische Kunst. En hij zei in interviews dat hij wel eens zou laten zien dat kunst niet een links bolwerk mag zijn, dat het niet politiek correct hoeft te zijn. Wat natuurlijk een beetje hypocriet is, want hij is zelf aangewezen door de politiek om dit te gaan doen. En wat je toen kreeg, er werden dus kunstenaars daar uitgenodigd door hem uit Europa, dat wel. Maar mensen die onder andere zijn veroordeeld voor haatzaaien, mensen die in kunstprojecten andere mensen hebben uitgebuit openlijk. Dus echt gigantische ethische, morele kwesties. En daar ook voor zijn veroordeeld sommigen. Of in ieder geval, er is al in het openbaar over geoordeeld en gesproken. Ja. Dus dat zijn geen nieuwe stemmen. Nee. Maar die heeft hij wel willen laten zien. En nou stelt hij, als ik jou goed begrijp, dat dat soort stemmen in de kunstwereld in Polen te weinig plek kregen. Ja, dat is een soort van, inderdaad, dan kom je bij misschien even de moeilijkste vraag inderdaad. Is dat zo? Kijk, net als overal heb je in Polen natuurlijk een hele gelaagde culturele wereld. En we zijn ook gewend hier in Nederland, ook in andere vakgebieden, denk aan de wetenschap, dat sommige instituten inderdaad bepaalde stemmen vertegenwoordigen en bepaalde toegankelijkheid hebben. Maar het is helemaal niet zo dat er geen enkel publiek debat is geweest, al helemaal niet in de geschiedenis natuurlijk, over haat, over anti-beleid, et cetera. Dus dat is niet nieuw. We hebben al films gezien. Het gaat erom wie zijn er structureel niet gezien. En dat slaat deze meneer onder andere, maar al directeurs slaan dat over. Nou was vorige week Dore van Duivenbode hier in haar televisieserie Gazeta, de Poolse krant onder vuur, vertellen Poolse journalisten dat de persvrijheid ernstig bedreigd wordt. Ja. Voelen Poolse kunstenaars zich ook zo bedreigd, denk jij? Nou ja, wat dus nieuw is, en dat is nu bij bekende mensen, dus Tokarczuk en bij Agnieszka Holland begonnen. De regisseuse van de film. De regisseuse van de film, inderdaad. Dat is bijzonder dat er nu mensen, kunstenaars, worden uitgelicht, persoonlijk worden aangevallen op internetfora, maar ook door politici. Zij heeft trouwens nu een rechtszaak aangespannen tegen die politicus. We zien nog hoe dat gaat lopen. De regisseuse. De regisseuse, ja. Dus het is nieuw dat mensen op de persoon aangevallen worden. En dat belooft niet veel goed, ook voor de de kunstenaar die toch al die minder platform heeft, maar die er wel uitgelicht zou kunnen worden om ineens politiek ingezet te kunnen worden. Maar we spraken over wat er onder de PiS-regering in de cultuursector gebeurde de afgelopen jaren. Ja. Wat kan die sector nou verwachten als het burgerplatform, de oppositiepartij van oud-voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk, aan de macht zou komen na deze verkiezingen? Wat is er op zijn minst, wat stellen zij voor in hun verkiezingsprogramma bijvoorbeeld? In hun programma staan 3 punten over cultuur. 1 punt is interessant, het gaat over een lokaal dialect. Dus laten we het vooral bij de 2 andere punten houden. En het eerste punt is structurele financiële zekerheid voor kunstenaars. Denk supergoed en mooi streven. Dat geeft ook zekerheid van expressie, lijkt mij. Tweede punt is dat de politiek zich niet meer mag en zal inmengen in bijvoorbeeld het beleid van instellingen, waaronder het aanstellingsbeleid. Mm. Dus dat is hoopgevend. Maar ja, bij alle hindernissen die er zijn voor kunstenaars in Polen, en met de huidige peilingen lijkt het er ook niet op, hè, dat Tusk's partij het gaat worden. Nee, inderdaad. Zie je nou nog vechtlust bij jou, laten we zeggen, mede-kunstenaars die nog steeds in Polen wonen? Waar putten zij die hoop uit? Kijk, enerzijds hebben we een hele lange geschiedenis, ook nog van mensen die kunstenaar zijn in Polen, van het maken onder een regime of onder politieke oppressie. Dat is er sowieso. En dan wat ik merk van mensen, jongere kunstenaars die ik dan spreek, gisteren nog over de telefoon bijvoorbeeld, van we zijn moe, maar we kunnen het niet laten om ons te organiseren. Dus je ziet langzaamaan organisatie, en niet alleen maar als antistem, maar meer wij staan voor kunstenaarschap, we staan voor ook willen leven, zekerheid willen hebben en ook een bepaalde mate van expressie. Dus we gaan ons organiseren. En dat structureel organiseren, dat is nieuw. En dat is hoopvol dat het zelfs nu onder PiS kan en mag en gebeurt. Hmm. Maar je zegt, er zijn op 23 plekken zijn er nieuwe mensen aangesteld. Wat zijn nou plekken, kunnen dit kunstenaars die anders denken dan wat de regering graag zou zien, hun werk nog tentoonstellen, opvoeren, uitbrengen? Gelukkig nog wel. Ik was er 3 weken geleden en vlakbij een van de instellingen die dus een nieuwe directeur heeft gehad, onder PiS invloed is, zit ook een kleine galerie waar een vriendin van mij werk heeft laten zien. Dus het is hoopvol, het kan wel. En vergeet niet, dit zijn overheidsingrepen in de grotere instellingen die allemaal afhankelijk zijn van dit geld. Plekken die daar minder van afhankelijk zijn, bijvoorbeeld door crowdfunding of wat, die kunnen nog wel, met dus angst voor politiek geplatformd worden, dingen maken en laten zien. Maar heeft PiS in het partijprogramma al iets gezegd over wat zij van plan zijn na de verkiezingen met die cultuursector? Hoe expliciet zijn ze daarover? Ze zijn er niet zo expliciet. Eigenlijk, je kan het PiS-cultuurbeleid soort van samenvatten als cultureel veiligstellen van een soort Poolse nationaliteit. En daarbij is er vooral een anti-beleid, namelijk het anti-westers beleid. Tusk is echt de culturele vijand, want die komt met westerse, vooral Duitse en Franse invloeden. En dat wordt direct gekoppeld aan bijvoorbeeld migratie. Want kijk eens wat voor beelden we zien uit Parijs of in Duitsland. Dus een culturele vijand. Het anti-Duitse sentiment in Polen, daar is het absoluut weer, ja. Dank. In aflevering 3 van Radio Polska was dat kunstenaar Marek van de Watering, moet ik zeggen. Volgende week deel 4 en op 15 oktober dus, dan zijn er die Poolse verkiezingen. Buitenland uitgelicht. Mucha honra, de carácter muy buena persona, y no es como mal informan, un buen amigo lleno de humildad, es el jefe y patrón. Ja. Vrolijke toon, ik ga er toch even doorheen praten. Ze hebben namelijk wel geleid tot flink wat consternatie in Ecuador. Het lied is namelijk een ode aan de beruchtste drugsbaas in het land. Hier in de studio, collega en Latijns-Amerika-redacteur en niet vies van de polka, Edwin Koopman. Edwin, welkom. Wat hoorden we net? Ja, een lofzang inderdaad op Fito Macias. Een inderdaad beruchte kartelbaas die al sinds 2011 in de gevangenis zit. Maar dat zegt niet zoveel. In het lied wordt hij afgeschilderd als, ja, we hoorden het net, een hombre honrado, een eervol man, een goede vriend van iedereen, een family man, een held. En hij is niet zoals hij wordt afgeschilderd door de autoriteiten. Dat is het verhaal een beetje. Dus een lofzang voor een boef. Maar die man zit sinds 2011, zei je, in de gevangenis. Waar komt dit lied dan ineens vandaan? Het is 2 weken geleden verschenen op YouTube... door 2 zangers die zich presenteren als Mariachi Bravo. Het zijn duidelijk Mexicanen, je hoort het aan het accent ook. Maar het kanaal waar het op gepubliceerd is... is in handen van Los Choneros. Dat is een van de grootste drugsbendes in Ecuador. En wat je dus ook ziet in de videoclip die erbij zit... is die Fito dus in de gevangenis die mensen omhelst... boeken zitten lezen, een haan zitten aaien... voor die hanengevechten. Nou ja, duidelijk dus een videoclip die professioneel is opgenomen... met echt goede beelden, maar ja, ook door hem is geïnitieerd en betaald. Dat is zo duidelijk als wat we zeggen. Hij zit in de gevangenis, maar dat zegt in Ecuador totaal niks. Die lui gaan gewoon in de gevangenis door met hun zaakjes... en dus ook met hun eigen promotie. En het gebeurt, begrijp ik, in Latijns-Amerika wel vaker... dat de drugsmafia wordt bezongen. Ja, dit genre wat je net hoorde, een polka... staat in Mexico bekend als de narco-corrida. Dat is zeg maar lofzang op het geweld en op die narco. Heel populair. Maar ja, nu dus een drugsbaas in Ecuador. En wat extra wrang is, dat Ecuador... ja, de afgelopen maanden of jaren eigenlijk al wordt geteisterd... door zeer gewelddadig drugsgeweld. Er zijn er ook nog verkiezingen binnenkort, de tweede ronde, over een paar weken. Dan moet duidelijk worden wie de president is. En misschien is de uitkomst van of het uitkomen van deze video... op dit moment ook niet helemaal toevallig... om te laten zien dat, ondanks dat deze basis in de gevangenis zit... nog wel heel duidelijk is wie eigenlijk de basis in Ecuador. En het is vast ook niet toevallig dat ze daarvoor dan... ongeveer het meest ongevaarlijke genre in de muziek kiezen... de polka voor dat soort teksten. Maar dat, ik wil trouwens niemand beledigen als we nu polka-fans luisteren. Excuses bij deze. Dank Edwin Koopman voor wat Latijns-Amerikaanse polka... dus naar Radio Polska vandaag in Bureau Buitenland. Meer is als altijd te lezen op NPO Radio1.nl of in onze app onder Bureau Buitenland. Jurgen van den Berg krijgt u zometeen in Villa VDB over statiegeld, want de inname van plastic flesjes en blikjes, daar rammelt van alles aan. Dat is na 2 uur. NPO Radio 1. Eerst gaan we praten over de zorgtraining. Nog nooit steeg die zo hard. Geld of je leven. Het lijkt alsof op een ravijn afkoersen. De EO met geld of je leven. Iedereen zit achter het stuur, maar niemand wil een zwiep aan het stuur geven om het anders te gaan doen. Welke zwieper is volgens u nodig? Kijk, als eerste denk ik dat de marktwerking niet werkt. We hebben toch wel heel veel indirecte kosten in ons systeem, ook ten opzichte van andere landen. Ik denk dat als er nu niks verandert, dat we toch wel naar die 200 euro gaan. Luister, geld of je leven. Elke maandag tot en met donderdag om 3:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Mensenrelatie, Radboud Visser. Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match? Jazeker. Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met private flex lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Ga ook all-in met Toyota Private Lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross af vanaf €249 per maand. Kijk snel op toyota.nl. Profel. Bestel je kozijnen en deuren, want nu staat de Pro in Profel ook voor promo. Kozijnen en deuren met glasheldere beloftes. Meer info op profel.nl. Vanavond in Zembla de strijd tussen burgers en bollentelers over bestrijdingsmiddelen. Bezorgde omwonenden van Bollevelde stappen naar de rechter. Maar wat is de rol van de overheid? Zembla onderzoekt de risico's van bestrijdingsmiddelen en ontdekt dat gevoelige informatie wordt achtergehouden. Zembla, vanavond 8:55 bij BNNVARA op NPO 2. Klus en bespaar dit najaar. De vakman van Hubo helpt met slim advies en mooie acties. Deze zaterdag 20% korting bij aankoop vanaf €10. Vraag naar de voorwaarden. Klussen met korting? Hubo helpt. Suzuki is als meest betrouwbaar beoordeeld door de Consumentenbond. Dus of je nou korte ritten of lange tochten maakt, navigeert over strak asfalt of over ruig terrein, het kan met vertrouwen. Suzuki. Serious about fun. 10